zer esanik ez dala ere Espainiak ezin lotu. Itxaron geletako musika korrotaka ria, supermerkatuetako jangoiko ikustazinak, autobusetako sakeletako orkestra. Iz gehiegi esan nahi duzuna ulartzeko, zertarako isiltasuna isilik ez bazaude, zertarako isiltzeko asmorik ez baduzu, zertarako isiltasuna isilik ez bazaude, zertarako isiltzeko asmorik ez baduzu, ez baduzu. Milioika esaldi ezerrez esateko, milioika kantu elkarrez ulertzeko, eskafandra jantzitaterako naiz, taksietako irratiak izorratzera, guztia zu berriro inonez entzuteko. Zertarako isiltasuna isilik ez bazaude, zertarako isiltzeko asmorik ez baduzu, zertarako isiltasuna isilik ez bazaude, zertarako isiltzeko asmorik ez baduzu, zertarako isiltasuna isilik ez bazaude, zertarako isiltzeko asmorik ez baduzu, zertarako isiltasuna.